Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dag dames en heren. Hartstikke fijn dat jullie hier weer te zien na een hele lange tijd zonder een jazzrockcafé. En het werd telkens maar weer uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En ik ben toch heel erg blij van dat jullie ons niet vergeten zijn. En dat we hier allemaal weer bij elkaar kunnen zijn. Dan is toch wel een goed gevoel weer. Ook al is het... Is nog maar eventjes afwachten van hoe het allemaal gaat lopen de komende tijd. Maar dit hebben we in ieder geval alweer meegenomen. Dus heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Zoals jullie weten is het Jazz Rock Café georganiseerd door Smoothjazz Europe. Dat ben ik. En in samenwerking met Host Access Solutions, dat is mijn sponsor, en Jan Nijkamp. En natuurlijk ook Metropool en het restaurant hier van Metropool. En niet te vergeten Jazz Meeting die daar om het hoekje zit. Die dan straks ook weer een mooi interview gaat geven met Jeroen van Helsdingen hierachter. Dus we hebben een ontzettende leuke avond vanavond. Even een kleine mededeling. En er is mij gevraagd om zoveel mogelijk op de plek te blijven zitten. Dat is vanwege de coronaregeltjes allemaal. Die we allemaal inmiddels kennen. En dan weer wat leuke dingen. Ik ben ook niet stil gaan zitten, maar ik ben een hele jaar ben ik alleen maar concerten gaan plannen en weer afzeggen. En weer plannen en weer afzeggen. En weer nieuwe data's aan het neerzetten. En zo is het met de Sopa Brothers. Dat is al, die hebben denk ik gewonnen, want die hebben 3 keer volgens mij al moeten verzetten. En die is nu gegaan naar 9 september. Dus, en dat is ook echt een aanrader om te gaan zien, want het is echt super gaaf. 7 oktober heb ik hier grote vraagtekens staan. Ik ben bezig met Erik Marienthal. Bezig. Ja, ik blijf bezig en hij ook. Dus we hebben wel contact met elkaar. Maar dan moeten we nog even een grote vraagteken neerzetten. En in ieder geval 2 december hebben we weer Tristan. Dus we gaan nou weer naar 1 keer in de 2 maanden. En niet meer 1 keer in de maand. Dus, kijk, dat vind ik nou heel fijn. De band die staat achter mij. Dus als ik zo meteen stop met praten, dan beginnen we met een ontzettend gave avond. Wat zeg je? Nee, ik ga niet zingen. Nee, ik ga niet zingen vandaag. Vandaag maar even niet. Maar we gaan vanavond weer ontzettend gaaf genieten van Jeroen van Helsdingen Band. Dus ik wens jullie allemaal ontzettende leuke avond. En genieten van, zou ik zeggen, een hartelijk applaus voor de Jeroen van Helsdingen Band. Yes. Test, test. Ben ik te horen? Ik, ja? Ja, hij doet het. Dat was Glenn Swatcher op de gitaar. Onze nieuwe gitarist. Frans Vollink on the bass. Niels Voskuil, drums. We zijn hier om onze nieuwe cd, die niet meer gloednieuw is, maar om die te presenteren. Hij is hier te koop. We hebben daar nu de eerste twee nummers van gespeeld, want we gaan hem zo'n beetje integraal aan jullie laten horen. En we nemen even gas terug met een stuk wat ik uiteindelijk heel toepasselijk Start of a Symphony heb genoemd. En het is alleen Glenn en ik. Thank you. Dat was Clap Your Hands. Tot nu toe, dit stond allemaal op de... Gaat zo ook wel, hè? Thank you. Glenn Swatcher. Yeah. Thank you. Thank you.